Дрэздан. Сцяну каралеўскага палацу на Аўгустус-штрасе аздабляе 100-метровы фрыз размаляванай мельсінскай парцаляны. Даўжэзным цугам едуць у смугу гісторыі ўсе саксонскія курфюрсты. Сярод іх гербаў твой позірк адразу схоплівае досыць недбайную выяву пагоні. Курфюрст Аўгуст II моцны адначасна быў і манархам тваіх продкаў. Адрозна ад папярэдніка, вялікага князя і караля Яна Сабескага, што на чале ліцвінскіх і польскіх палкоў разбіў туркаў пад Венай, Аўгуст выславіўся тым, што, ўцягнуўшы вялікае княства і карону ў паўночную вайну на баку Расіі, прайграў усё, што мог, і нават мусіў адмовіцца ад кароны. На трон Аўгуста вярнула перамога расейцаў пад Палтавай. Удзячны саксонец разлічваўся ўсё жыццё. Ад таго часу расійскія войскі ўжо фактычна не пакідалі тваёй краіны. Надавалі, як пісаў адзін іхні генерал, соответствующее направление мыслям здешніх жыцелей. І трэба прызнаць, надалі. Выдатна разумеючы сваё месца, Аўгуст II засяродзіўся на клопатах, якія ўрэшце і прынеслі яго каралеўскай мосці ганаровае найменне моцнай. Толькі паводле дакументаваных звестак ён меў 365 дзяцей. Названую лічбу трэба памножыць прынамсі на 10. Цікава было б звесці Аўгуста з пацыентам твайго знаёмага лекара. Гэтага пацыента хтосьці пераканаў, што мужчына здольны здзейсніць не болей за 3000 палавых актаў, падзеленых на 30 гадоў, і што пасля перасягнення крытычнага паказчыка, не ўважаючы нават на самую цудоўную эрекцыю, трэба неадкладна ісці ў завязку. Іначай у арганізме пачнуцца незваротныя згубныя змены. Напэўна, бездарны палітык і палкаводзец, але выбітны каханак Аўгуст здолеў бы пахіснуць дакладную матэматычную канструкцыю твайго сучасніка. Нездарма жыхары саксонскай сталіцы кажуць, што сэрца шчадралюбнага манарха, якое знайшло апошні прыстанак у Дрэздэнскай катэдры, дагэтуль не прапускае ніводнай прывабнай турысткі ці верніцы, пачынаючы калаціцца у пахавальны срэбнай урне. Тваё ўласнае, жорсткае, непрыхільнае да Аўгуста II сэрца, раптам на імгненне мякчэе, і ты, злодзеевата азірнуўшыся на бакі, пасылаеш ягонаму, закансерваванаму, 3 па-мужчынску салідарныя ўдары. Захапляючыся калекцыі Дрэздэнскай галерэі, не забудзьце ўспомніць, што ці не большая частка ейных шэдэўраў, набытая за грошы вашых продкаў, у 30-гадовае ўладаранне ў Рэчы Паспалітай Аўгуста III, абсалютна законнага сына Аўгуста Моцнага. Ну, хоць захілься, не шанцавала тваёй радзіме з манархамі цэлае 18-е стагоддзе. Адзін толькі ўмеў, што псаваць ліцвінскіх дзевак, другі не мог звязаць на мове падданых і 5 слоў. Затое па ўсёй Европе купляў карціны, засабраныя з тваіх прадзедаў падаткі. На добры лад, усім нашчадкам жыхароў вялікага княства літоўскага трэба зрабіць уваход у Дрэздэнскую галерэю дармавым. Трэці, Станіслав Аўгуст, немцам, здаецца, не быў, і па-беларуску меў гаварыць лепей за каторага народнага пісьменніка. Ды вось наогул стаў апошнім каралём, вялікім князем. Побач з выявамі двух Аўгустаў катуе скрыпку хлопец з менскага фальклорнага гурту. Вы пару разоў недзе сустракаліся, і ён таксама відавочна прызнаў цябе. Найлепшае, што вы можаце зрабіць у гэтай сітуацыі, ты, абыякава, як і большасць мінакоў, прайсці паўз ягонай зацухмоленай брыль, і ён удзячна не ўбачыць цябе. З сваіх коней спачувальна глядзяць на гэтую псіхалагічную сцэнку абодва Аўгусты. Такое ўражанне, што яны нейкім чынам чыталі філасофскія трактаты Гегеля і памятаюць, як у аналізе усясветнай гісторыі той разабраўся з усімі славянамі ў некалькіх сказах. Гэтыя народы сапраўды засноўвалі царствы і вялі актыўныя войны. Часам яны бралі ўдзел у змаганні як авангард, што мае прамежкавае становішча паміж хрысціянскай Европы і нехрысціянскай Азіі. Палякі нават вызвалілі Вену ад туркаў. Тым не менш, усе славянскія народы выключаюцца з нашага разгляду, бо дагэтуль яны не фігуравалі як незалежны элемент гістарычных этапаў, якія прайшоў розум. Не фігуравалі і ўсё тут, весела падміргваюць табе Аўгусты, прыспорваючы коней. Паспрабуйце, маўляў, пафігураваць цяпер, а мы паглядзім, што атрымаецца.